Want eerst waren we broke, alleen water in de koelkast, yo, ik ken dat. Mijn blok is aan de phone en zeg maar kom maar checken, want ik heb wat. En ja, we zijn er bijna, ik wil een osso met een zwembad. Ik weet nog toen ik stoned met mijn niggas zonder kaartje in de tram zat. Want eerst waren we broke, alleen water in de koelkast, yo, ik ken dat. Kijk het geld wat ik verdeel. Mijn blok is aan de phone en zeg maar kom maar checken, want ik heb wat. Echt, dat bel me veel te veel. En ja, we zijn er bijna, ik wil een osso met een zwembad. Of zeg maar vraag ik dan te veel. Ik weet nog toen ik stoned met mijn niggas zonder kaartje in de tram zat. Nu mag je harten wat je wil. Kleine jongen, pak je kans, heel de wereld die is slecht. Fuck die hele rap shit, deze wereld is niet echt. Ik heb mijn vader al gezegd, ik ga rijk worden. En ga zorgen dat ze klein kind lijkt op me. Maar geld maakt pas gelukkig als ik alles met je deel. Soms wil ik even weg en wordt het allemaal te veel. Naar de vader van je vest, die werd vermoord op mijn verjaardag. Soms droom ik dat het allemaal niet waar was. Ik krijg een brok in mijn keel en een traan in mijn ogen van. Dat ik er voor je ben, daar is echt niks gelogen van. Zijn kleine jongen gaat het maken als een grote man. Laat ze komen dan, shit, ik ben een hoop van plan. Als je niet betaalt, nou dan bellen we je af. Ik pak 5 voor een show en geef de helft aan mijn paps. Het is mezelf die ik blijf en mezelf die ik was. Ik heb mijn auto zelf betaald, lieve schat, ik zet want je af. Want eerst waren we broke, alleen water in de koelkast, yo, ik ken dat. Mijn blok is aan de phone en zeg maar kom maar checken, want ik heb wat. En ja, we zijn er bijna, ik wil een osso met een zwembad. Ik weet nog toen ik stoned met mijn niggas zonder kaartje in de tram zat. Want eerst waren we broke, alleen water in de koelkast, yo, ik ken dat. Kijk het geld wat ik verdeel. Mijn blok is aan de phone en zeg maar kom maar checken, want ik heb wat. Echt, dat bel me veel te veel. En ja, we zijn er bijna, ik wil een osso met een zwembad. Of zeg maar vraag ik dan te veel. Ik weet nog toen ik stoned met mijn niggas zonder kaartje in de tram zat. Nu mag je harten wat je wil. Ik heb mijn hoofd nu op een millie, kan niet ballen met een ton. Kroeks en mama kunnen zeggen hoe dit allemaal begon. Ik stond te rappen in mijn kamer, want ik wist dat ik het kon. Al 10 jaar in de game, en bitch, mijn gage die is dom. Er waren dagen dat ik dacht ik ging verliezen, maar ik won. Maar waarom? Is Elon dan begraven? Shit is krom. Nog zoveel dingen op mijn chest, los van mijn 2 chains. Hoe dan ook, ik doe mijn best, zodat mijn kleine neffen stresst. Ik had ruzie met mijn pa, nu zijn we cool. Paar neppe mensen om me heen, ik zei die niggas ga pas cool spelen. Die brieven ga ik sowieso met kroegs delen. 200 gram cadeau gekregen, want hij pusht hele. Ik moet mijn moeder vaker checken, ben alleen maar aan het rennen. Want ik denk alleen aan stekken, weer geschiedenis als dit drop. En ik ben nog lang niet klaar, weet popo wat ik allemaal van plan ben, krijg ik 80 jaar. Want eerst waren we broke, alleen water in de koelkast, yo, ik ken dat. Mijn blok is aan de phone en zeg maar kom maar checken, want ik heb wat. En ja, we zijn er bijna, ik wil een osso met een zwembad. Ik weet nog toen ik stoned met mijn niggas zonder kaartje in de tram zat. Want eerst waren we broke, alleen water in de koelkast, yo, ik ken dat. Kijk het geld wat ik verdeel. Mijn blok is aan de phone en zeg maar kom maar checken, want ik heb wat. Echt, dat bel me veel te veel. En ja, we zijn er bijna, ik wil een osso met een zwembad. Of zeg maar vraag ik dan te veel. Ik weet nog toen ik stoned met mijn niggas zonder kaartje in de tram zat. Nu mag je harten wat je wil. Kijk het geld wat ik verdeel. Echt, dat bel me veel te veel. Of zeg me vraag ik dan te veel. Nu mag je harten wat je wil.